Zdrowid w swojej aptece. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 20 września, minęła 19. Karolina Kozińska, to jest Serwis Trójki. Polska nie zamknie kopalni w Turowie mimo kary TSUE, powiedział rzecznik rządu. By zwiększyć bezpieczeństwo na wschodniej granicy, rząd wysyła dodatkowe 500 000 żołnierzy. Jedna Rosja zdobywa prawie 50% głosów, opozycja nie ma wątpliwości, to fałszerstwo i manipulacja. Nie będzie zamknięcia kopalni węgla brunatnego Turów, zapewnia rząd w reakcji na decyzję unijnego Trybunału, który nałożył na Polskę karę za niewstrzymanie wydobycia. Od początku stoimy na stanowisku, że wstrzymanie prac kopalni w Turowie zagrozi stabilności polskiego systemu elektroenergetycznego, mówi rzecznik rządu Piotr Müller, dodając, że polski rząd dąży do polubownego zakończenia sporu z Czechami i respektuje interesy lokalnej społeczności. Według Müllera dzisiejszy wyrok stoi w kontrze do polubownego załatwienia sprawy. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zdecydował, że za utrzymanie wydobycia węgla w kopalni Turów na Polskę zostaje nałożona kara w wysokości 500 000 euro dziennie. Prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski, do której należy kopalnia, nazwał tę decyzję kuriozalną. Za granicą czeską w promieniu kilkudziesięciu kilometrów działa 5 kopalni, a w Niemczech 4. Na naszą nałożono karę. No i jak to się ma do solidaryzmu pomiędzy narodami, jak to ma się do wsparcia narodów, jak to się ma do wsparcia Polski w transformacji, do w ogóle do współpracy pomiędzy krajami Unii Europejskiej, bo rzeczywiście ta decyzja jest dość kuriozalna, my się z nią całkowicie nie godzimy. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej działał na wniosek Czech. Zdaniem rządu w Pradze Polska przedłużyła koncesję na wydobycie węgla w regionie graniczącym z Czechami bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Trwa kryzys na granicy polsko-białoruskiej, który zdaniem polskiego rządu może potrwać nawet kilka miesięcy. To jest szturm na naszą granicę, a jego scenariusz pisany jest w Moskwie, powiedział premier Mateusz Morawiecki. W samym tylko wrześniu zidentyfikowaliśmy prawie 4000 prób nielegalnego przekroczenia granicy. To dużo więcej, a jeszcze przecież wrzesień się nie zakończył, niż w sierpniu. Sierpień i wrzesień to ponad 7000 takich przypadków, a więc mamy do czynienia z masową akcją zorganizowaną, dobrze wyreżyserowaną w Mińsku i w Moskwie. Granica polsko-białoruska będzie jeszcze pilniej strzeżona. Rząd wysyła na ten odcinek dodatkowe 500 000 żołnierzy. W ciągu tygodnia zapadnie decyzja, czy stan wyjątkowy zostanie przedłużony. Czwarta fala pandemii przybiera na sile. Jak szacuje resort zdrowia, już w tym tygodniu liczba nowych zakażeń COVID-19 przekroczy 1000. Ubiegłej doby wykryto w Polsce 363 nowe przypadki. To 3 razy więcej niż tydzień temu. Z każdym dniem zapełniają się szpitalne oddziały covidowe. Aktualnie hospitalizacji wymaga ponad 1000 osób, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Niestety codziennie przybywa osób, które muszą być hospitalizowane. Także ostatniej doby przybyło 50 takich pacjentów z COVID-19. To, jak dodaje wiceminister, w 99% osoby niezaszczepione. Najwięcej chorych z koronawirusem na 100 tysięcy mieszkańców jest w województwach lubelskim, podlaskim i podkarpackim, gdzie wskaźnik wyszczepienia jest najniższy. Na Lubelszczyźnie do wzięcia udziału w spisie powszechnym będzie zachęcał Spisobus. Odwiedzi w sumie 20 gmin. Do tej pory w regionie nie spisało się 11% mieszkańców, mówi Elżbieta Łoś z Urzędu Statystycznego w Lublinie. Dzisiaj jest w Szastarce i Tucznie. We wtorek będzie w gminie wiejskiej Kraśnik i w gminie wiejskiej Biała Podlaska. Środa Poniatowa i Milanów, czwartek Piaski i Parczew. I tak mogę wymieniać jeszcze te gminy, które odwiedzimy. Wszystkie informacje są na naszej stronie lublinstat.gov.pl, a informacje na temat spisu na stronie spis.gov.pl. Narodowy spis powszechny jest obowiązkowy i trwa do końca września. Za brak udziału w spisie grozi grzywna w wysokości 5000 zł. Świat na wynik tych wyborów nie czeka, bo ich wynik od dawna jest znany. Rosjanie z kolei dopiero w piątek poznają ostateczne oficjalne wyniki wyborów do Dumy Państwowej, poinformowała Centralna Komisja Wyborcza. Według oficjalnych, cząstkowych rezultatów najwięcej głosów zdobyła rządząca partia Jedna Rosja, którą poparła prawie połowa uprawnionych do głosowania. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Oprócz jednej Rosji w Dumie Państwowej zasiądą deputowani Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej, Liberalno-Demokratycznej Partii Rosji, Sprawiedliwej Rosji o Prawdę oraz Partii Nowi Ludzie. Frekwencja wyborcza przekroczyła 51%. Centralna Komisja Wyborcza w związku ze skargami postanowiła powtórzyć głosowanie w trzech lokalnych komisjach na zaanektowanym Krymie, w Kałmucji i Sankt Petersburgu. Krytycznie proces wyborczy łącznie z głosowaniem oceniają niezależni obserwatorzy i działacze opozycji. W ich ocenie wybory zostały sfałszowane. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport i Norbert Michalak. Łukasz Fabiański z ostatnim powołaniem. Paulo Sousa ogłosił szeroką kadrę na październikowe mecze piłkarskiej reprezentacji Polski w eliminacjach Mistrzostw Świata. Znalazł się w niej 36-letni bramkarz West Ham United, który już wcześniej ogłosił zakończenie kariery międzynarodowej, a na Stadionie Narodowym w meczu z San Marino pożegna się z kibicami. Potem Polacy zagrają z Albanią. W grupie biało-czerwoni po 6 kolejkach zajmują 3 miejsce. Liderem jest Anglia, a druga jest Albania. Selekcjoner Paulo Sousa ogłosił na razie szeroką kadrę złożoną z 29 piłkarzy. Ostateczna lista opublikowana zostanie w następny poniedziałek. Dziś kadrę skoczków narciarskich ogłosił również Michał Doleżal. W austriackim Hinzenbach podczas zawodów letniego Grand Prix w składzie znaleźli się Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Piotr Żyła, Andrzej Stękała, Kacper Juroszek i Paweł Wąsek. Biało-czerwoni nie startowali ostatnio w Czajkowskim i Szczuczyńsku. W klasyfikacji generalnej prowadzi Norweg Halvor Egner Granerud. Najlepszy z Polaków, Jakub Wolny, plasuje się na 4. pozycji. Zawody w Hinzenbach zaplanowano na sobotę, dzień wcześniej odbędą się kwalifikacje. Ellen van Dijk została w Belgii kolarską mistrzynią świata w jeździe indywidualnej na czas. Najlepsza z Polek, Karolina Karasiewicz, uplasowała się na 20 pozycji ze stratą 3 minut i 4 sekund do zwycięzczyni. 21 była Marta Jaskulska. A kolejny sport w Trójce za 2 godziny. Przed nami zimna noc, na wschodzie tylko 3-4 stopnie, najcieplej na krańcach zachodnich 12, a jutro zdecydowanie więcej słońca niż dziś, nigdzie nie powinno padać. 14 stopni w Gdańsku, 13 w Olsztynie, 9 w Lublinie, 11 w Rzeszowie, najcieplej w Krakowie 16. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W sezonie nawracających infekcji często leczymy objawy, zapominając, że to wirusy mogą być przyczyną infekcji. Dlatego dziecku podaj Neosine Forte, syrop przeciwwirusowy o podwójnym stężeniu. Neosine Forte podnosi odporność, aby infekcje nie nawracały. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 500 mg na 5 ml inozyny Planobexu wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Nowa hiperurykemia. Aflofarm. 46. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. 20-25 września. Konkurs o Złote Lwy. Premiery filmowe, gwiazdy i debiutanci. Dyskusje o polskim kinie. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Sponsor główny Grupa Lotos. Partner strategiczny BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz. Patroni medialni: Rzeczpospolita, Vogue Polska, Zwierciadło, Jedynka, program pierwszy Polskiego Radia. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Polskie kino w najlepszym ujęciu. Odporność jest ważna zawsze, ale w obecnej sytuacji ma fundamentalne znaczenie. Do najbardziej uznanych składników na odporność należą witamina C i D oraz cynk. W tabletkach Fundamax znajdziemy je wszystkie i to w maksymalnych dawkach, a to też ma fundamentalne znaczenie. Do tego suplement diety Fundamax zawiera jeszcze selen i rutozyd. Fundamax to jedyny produkt o takim składzie. Fundamax. Fundament maksymalnej odporności. Aflofarm. Pokazy i przesłuchania konkursowe, spotkania z twórcami i gwiazdami, koncerty i wystawy. Zapraszamy od 17 do 20 września na jubileuszowy 20. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej. Dwa teatry, Zamość 2021, pod honorowym patronatem Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Organizatorami wydarzenia są Polskie Radio i Telewizja Polska. Współorganizatorem Miasto Zamość. Partnerem Samorząd Województwa Lubelskiego. Producentem festiwalu jest Telewizja Gdańsk. Bądźmy razem w Zamościu.

No dobrze, to ale nie byłoby ani glam rocka, ani żadnego rocka innego, gdyby nie blues oczywiście. Sobie porozmawiałem oczywiście z Piotkiem Baronem, który po mnie tu zajmie miejsce. Trzy wymiary gitary po godzinie 20, przypominam. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do panów z duetu The Black Keys. To jest grupa, no bo tandem to też jakaś tam grupa. Śledzę od samego praktycznie początku działalność tych panów. Zaczynali od punk rocka, od muzyki garażowej. No i to już ile trwa ta przygoda? Równiutko 20 lat. No i po tych 20 latach postanowili zająć się i wrócić do bluesa, bo Don Auerbach zawsze gdzieś tam w tym bluesie siedział, mimo tego, że grał zupełnie inną muzykę. Panowie spędzili 10 godzin w studiu, w Nashville w studiu, to były dwa popołudnia, no i powstała płyta niezwykła. Delta Cream, tak nazywa się to wydawnictwo. Różni bluesmeni, autorami mniej, bardziej znani. Teraz będzie kompozycja za chwilę Roberta Lee Burnside'a. Świetna wersja Going Down South, The Black Keys. The Black Keys w trójce, w tonacji Dan Auerbach i Patrick Carney. Oni sami określają muzykę, którą grają na tej nowej swojej płycie Delta Cream. Hill Country Blues to jest ich określenie i myślę, że tu się wszystko zgadza. No ale świetnie słucha się tego South. Going Down South, tak jest, Roberta Lee Burnside'a. No to teraz będzie nasz klasyk i to jest bardzo dobra wiadomość, bo też śledzę od lat to, co robi Krzysiek Jaryczewski i wrócił do formy i zorganizował dobry band. Jary, oddział zamknięty, jest od kilku dni, od tygodnia prawie ta nowa płyta, Lila Róż. Z tego, co też wiem, powstaje, no już jest trochę zaawansowane, są te przygotowania do filmu fabularnego o Jarym, no w każdym razie sporo się dzieje, a Krzysiek wymyślił piosenkę Facet jeszcze w czasach, gdy grał w takim zespole Tani Hotel, tam na basie grał. I ten facet pojawił się na tej nowej płycie Jarego i jego oddziału zamkniętego. No to posłuchajmy tego faceta. Płacił z góry bogaty. tak myślą. W tonacji trójki nowa piosenka Jarego i jego oddziału zamkniętego. Jest też nowa płyta od kilku dni, Lila Arusz. No i mamy dwa oddziały zamknięte. Spotykają się panowie od czasu do czasu w sądzie. No i to już tak trwa. Może tak już zostanie. No, fajnie i niefajnie. Proszę państwa, to teraz tak, bo słucham trójki i ostatnio to chyba w Polskim Ekspresie u Tomka Rządy rozmowa z młodą artystką, wokalistką i to po raz kolejny odwoływanie się do tych lat 80. u młodych wykonawców, do tych syntezatorów, do tych nieuromantycznych brzmień. To tak sobie pomyślałem, że może coś oryginalnego zagramy. I jak Ultravox pada nazwa tego zespołu, to oczywiście Midge Ure, jak żeby inaczej. Ale historia tej grupy zaczęła się przecież wcześniej i jeszcze Midge Ure'a nie było w zespole. To w ogóle była ciekawa sytuacja w Anglii, bo to połowa lat 70. Tu już ten boom punkowy, pojawia się już gdzieś tam w tle nowa fala i te pierwsze też syntezatory. I mamy Londyn, rok 1974, pod szyldem Tiger Lily startuje Ultravox. No i przez kilka dobrych lat John Fox jest tą postacią pierwszoplanową w zespole. Rok 1977, uwaga, druga płyta. Ha, ha, ha. I na tym krążku znalazł się utwór Hiroshima Mon Amour. No i będzie ten syntezatorowy pop, czy syntezatorowa nowa fala. Proszę posłuchać. Wczesny Ultravox. Meet beneath the autumn lake, where only echoes trzeci Polskiego Radia. Wczesny Ultravox. Rok 1977. Anglia. Tu Sex Pistols, tu The Clash i tu John Fox z zespołem Ultravox. Dopiero dwa lata później przyszedł Midge i Jur. Zawsze z wielką przyjemnością prezentuję polskie nagrania polskich artystów. No, jeśli to jest poziom, a taki będzie za chwilę, to jest poziom światowy. Zespół Ama Rock odezwał się z nowym nagraniem. Przypomnę, to już ponad 20 lat działalności. Michał Wojtas od samego początku prowadzi tę grupę. Prog rock, ale nie tylko, bo to jest muzyka i z klimatami ambientowymi i bardziej mainstreamowo-rockowymi, chwilami folk-rockowymi. Jest nowe nagranie. Myślę, że na nowym albumie się znajdzie grupa Ama Rock w utworze Surreal. They say, open the gate. Erase all dreams you have ever heard. They say, go down the drain. They say, we'll be right back. muzyki, nowa polska muzyka, Ama Rock Surreal. Proszę Państwa, i przy nowościach pozostaniemy, tyle że tym razem ze Szkocji. Teenage Fan Club odezwał się kilka miesięcy temu, 11 już albumem, Endless Arcade. Ja sobie przypominam, bo jak zespół startował, koniec lat 80. nagrał pierwszą albo drugą płytę, Kurt Cobain zareagował, że to najlepszy zespół na świecie. Ja to powtarzam, zespół to powtarza cały czas, opisując tę sytuację, no wcale się nie dziwię. Zajrzyjmy do tego nowego albumu, Endless Arcade. Tak nazywa się ta nowa płyta, zespół Teenage Fan Club. Utwór nosi tytuł I'm More Inclined. Fan Club. Ci Szkoci naprawdę potrafią pohałasować, no ale z reguły są melodyjni. Kurt Cobain, wywołany wcześniej, zawsze cenił melodię, przepadał za Beatlesami. Z nowej płyty Teenage Fan Club. No to wracamy do Warszawy. Jest nowa propozycja, warszawska scena niezależna. Kłania się producencki projekt artystyczny o ciekawej nazwie Trzy razy E po prostu. Rafał Ptaszyński, Tomek Kaczmarek, różne projekty, Afrokolektyw, Nie wiem, Nie mili. No w każdym razie na wokalu jeszcze dodatkowo usłyszymy Lesława. To jest ten sam Lesław od partii, od zespołu Komety, warszawski Żoliborz. No dobrze, E z Lesławem w piosence tym razem naprawdę. wasz pomocy nie odpowiada nikt. Wyrywasz włosy, głową uderzasz w drzwi. Dobrze wiesz, że tym razem to naprawdę koniec. Warszawska scena niezależna. No ten Lesław taki bardziej przybity, mało rock'n'rollowy. Przypomnę nazwę tego projektu. Trzy razy E. No to teraz ożywimy się zapewne przy dźwiękach kalifornijskich. Spiral Stairs, tak nazywa się. Jak to nazwać zespołem? Nie, projekt może, no w każdym razie pod tym szyldem kryje się Christopher Scott Kahnberg, kojarzony i słusznie z takim zespołem Pavement. Prosto z Kalifornii, Kahnberg jako Spiral Stairs. Prosimy. Tak, ten projekt nazywa się Spiral Stairs, Kalifornia. Proszę Państwa, to teraz, bo jeszcze nie byliśmy w Trójmieście, historia, no, gdzie też 10 lat temu Piotrek Pawłowski przeniósł się do Trójmiasta z Krakowa, zespół Made in Poland, świetnych kolegów zwołał, no powstała supergrupa, tak szybciutko mówiąc, The Shipyard. Przypomnijmy sobie jeden z utworów tego zespołu, to będą Oceany. Pochodnie zostaliśmy rozbitkami. 100 lat samotnie gdzieś pomiędzy pustyniami. Ocean budzi się. Zostaliśmy kochankami. Tak niebezpiecznie gdzieś pomiędzy biegunami. Ocean budzi się. Ocean budzi się. Ocean. Śpiewać z nimi. Jeszcze kiedyś wrócimy. To nie jest najnowsze nagranie, ale bardzo przyjemne. Grupa The Shipyard. Ja już na tyle, proszę Państwa. Bardzo dziękuję Państwu. Jeszcze chciałbym przypomnieć dwie artystki. Z jedną pożegnaliśmy się z Dolores w styczniu 2018 roku. Koniec grupy Cranberries. Prawie 40 lat temu odeszła Karen Carpenter, grupa z kolei Carpenters, Close to You, wielki przebój w wykonaniu Dolores, bo to będzie zespół The Cranberries. Ja już dziękuję, Elżbieta Różycka, Marek Pawlukiewicz, Marek Wiernik i słuchamy The Cranberries i Dolores. Close to you. Why do stars fall down from the sky every time you walk by? Just like me, they long to be close to you. On the day that you were born, the angels got together. They decided to sprinkle the rust in your hair, a glow in the starlight in your eyes.